ਤੂੜੀ ਤੂੰ ਬਟਰ ਮੋੜ ਦਿਲ ਦਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਟਰ ਛੱਪੀ ਦਿਲ ਪੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਕੀ ਮੇਰੀ तेरी जैसे काला जादू जब से देखा है तुझे हुआ मैं बेकाबू आंखें हैं तेरी जैसे काला जादू जब से देखा है तुझे होया मैं बेकाबू आ जाओ बेबी तुझे दुनिया घुमा दूं हाँ कर दे मुझको मैं हॉलीडे करा